Oefening 1. Kijk naar het spelbord en luister naar de zinnen. 1. Dit is zijn fiets. 2. Dit is zijn stoel. 3. Dit is zijn boek. 4. Dit is zijn televisie. 5. Dit is haar lepel. 6. Dit is haar jas. 7. Dit is haar sleutel. 8. Dit is haar boekentas. 9. Dit is hun klas. 10. Dit is hun lerares. 11. Dit is hun kapstok. 12. Dit is hun school. Oefening 2. Kijk naar de tekening. Zoek de tekening op het spelbord en zeg van wie het voorwerp is. Luister naar het antwoord. 1. Dit is zijn fiets. 2. Dit is haar boekentas. 3. Dit is zijn boek. 4. Dit is hun kapstok. 5. Dit is haar lepel. 6. Dit is hun lerares. 7. Dit is haar sleutel. 8. Dit is zijn stoel. 9. Dit is hun klas. 10. Dit is haar jas. 11. Dit is zijn televisie. 12. Dit is hun school.